Promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki. Dziś piątek, 5 lipca. Minęła godzina 8. Justyna Wążka, Michał, przerwa i serwis. Czy w tej sprawie zawiodły państwowe instytucje? Dziś poznamy wyniki kontroli w ośrodku pomocy społecznej, który zajmował się rodziną niespełna rocznej dziewczynki zamordowanej w Olecku. Były głosy za i przeciw. Ostatecznie sejmowa większość przyjęła ustawę dotyczącą Westerplatte. Pokaz siły militarnej i przemówienie Donalda Trumpa z okazji Dnia Niepodległości w Stanach Zjednoczonych. Mieszkańcy Olecka przynoszą zabawki i znicze przed dom, w którym zamordowana została 9-miesięczna Blanka. Policja nadal przesłuchuje sąsiadów Anny W., matki oskarżonej o to zabójstwo. Dziś mają być znane wyniki kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień w czterech instytucjach, które nadzorowały rodzinę Blanki. Chodzi o sąd, policję, kuratora i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Tragedia wydarzyła się po 3 miesiącach od powrotu dziecka z rodziny zastępczej do biologicznych rodziców. Tymczasem ojciec dziewczynki Grzegorz W. został zwolniony z aresztu. Dotychczasowe dowody, m.in. ślady DNA, wykluczyły jego udział w zabójstwie. W areszcie jest nadal matka dziecka. Blanka zmarła 22 czerwca. Bezpośrednią przyczyną śmierci niemowlęcia był krwotok wewnętrzny i uszkodzenie mózgu. Było to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, znęcanie się nad dzieckiem i wykorzystanie seksualne dziewczynki. Śledztwo związane ze śmiercią niemowlęcia przejęła tymczasem prokuratura regionalna w Gdańsku na polecenie zastępcy prokuratora generalnego. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Blanka została odebrana biologicznej matce, ponieważ ta miała problemy z uzależnieniami i nie radziła sobie z opieką nad dzieckiem. Według nieoficjalnych informacji policja i prokuratura szukają 50-latka z Suwałk, znajomego Anny W., który może mieć związek z zabójstwem dziewczynki. Za 262 posłów, przeciw 164, specustawa w sprawie Westerplatte przyjęta. Projekt przygotowali posłowie PiS-u, krytykuje go opozycja i władze Gdańska. O szczegółach sejmowej debaty Dawid Grygorcewicz. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Ustawa przekazuje teren Westerplatte należący obecnie do gdańskiego samorządu Skarbowi Państwa. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński argumentował, że ułatwi to jego uporządkowanie. Powinniśmy naprawdę milczeć i wstydzić się wszyscy jako Polacy za to, jak upamiętnione jest to miejsce w tej chwili. Porządkujemy i przywracamy pamięć i porządek w polskiej historii i pozwólcie nam to robić. Pochodząca z Trójmiasta posłanka PO Agnieszka Pomaska powiedziała, że jej zdaniem cel ustawy jest zupełnie inny. To nie jest ustawa o budowaniu czegokolwiek. To nie jest wcale ustawa o powstaniu muzeum. To jest po prostu ustawa o tym, żeby rząd PiS mógł zagarnąć teren Westerplatte. Szacunkowy koszt powstania Muzeum Westerplatte to 150 milionów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Nawet 12 miliardów mogły stracić polskie firmy transportowe na zmowie cenowej producentów ciężarówek. Teraz przedsiębiorcy mają szansę na odzyskanie pieniędzy. Pozew zbiorowy w tej sprawie trafi do sądu w Monachium. W Polsce firmy mogły kupować drożej nawet 1 000 000 samochodów. Ich właściciele zamierzają odzyskać pieniądze, mówi Piotr Stępień, szef jednej z radomskich firm transportowych. Tak jak widzimy, obserwujemy po kolegach z zachodniej Europy, średnio te ciężarówki były zawyżone, ceny były od gdzieś 12, 15, nawet do 20 tysięcy euro na jednym samochodzie. Komisja Europejska wykryła zmowę i ukarała firmę, a to otworzyło drogę do dochodzenia roszczeń w sądzie, tłumaczy Maciej Staszewski z firmy przygotowującej pozew. Sądy w Niemczech i wszystkie sądy państw członkowskich są związane decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającej zmowę cenową, więc jedyne co trzeba udowodnić to nabycie bądź wyleasingowanie samochodu w latach 2004-2016. Do pozwu zbiorowego można dołączyć do końca tego miesiąca. Jesteśmy częścią jednej z najwspanialszych historii kiedykolwiek opowiedzianych. Historii Ameryki, mówił w orędziu z okazji Dnia Niepodległości Donald Trump. W wystąpieniu prezydenta USA towarzyszyły pokazy lotnicze i pieśni w wykonaniu zespołów wojskowych. Przed pomnikiem Lincolna w Waszyngtonie był Marek Wałkuski. Prezydent Donald Trump długo wymieniał osiągnięcia Ameryki. Przypomniał ojców założycieli Stanów Zjednoczonych i bohaterów wojennych, ale wymieniał także operę, jazz, muzykę country, hollywoodzkie filmy, Super Bowl, drapacze chmur, amerykańskie samochody i loty kosmiczne. Nigdy nie zapomnimy, że jesteśmy Amerykanami. Przyszłość należy do nas. Donald Trump mówił o pokonaniu armii brytyjskiej w drodze do niepodległości oraz zwycięstwie nad nazistowskimi Niemcami podczas II wojny światowej. gdy oddawał hołd kolejnym rodzajom amerykańskich sił zbrojnych nad monumentem Waszyngtona i pomnikiem Lincolna. Przelatywały myśliwce F-35, F-22, bombowiec B-2, bojowe helikoptery Marine One i Air Force One. Swoje wystąpienie prezydent Trump zakończył wezwaniem do jedności. Po wystąpieniu prezydenta mieszkańcy Waszyngtonu obserwowali trwający ponad pół godziny spektakularny pokaz fajerwerków. Spod pomnika Lincolna Marek Wałkuski, Polskie Radio. Relacje z Waszyngtonu kończy serwis Trójki, 8.30, wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A Krzysztof Łaniewski niezmiennie o sporcie. To piąty start Magdy Linet w Wimbledonie i dopiero za piątym razem udało jej się przebrnąć pierwszą rundę. Mało tego, w drugiej kompletnie niespodziewanie w dwóch setach pokonała wschodzącą nastoletnią gwiazdę światowego tenisa, Amandę Anisimową ze Stanów Zjednoczonych. Przed godziną wspominaliśmy, że Magda to ciekawa osoba, teraz sama to potwierdzi. Lubię się uczyć, bo po prostu lubię się rozwijać, więc jak tylko mogę, to się często zapisywałam na różnego rodzaju kursy. Teraz poza tenisem właściwie studiuję biznes i administrację, ale też w Stanach jest to fajne, że właśnie można wziąć różnego rodzaju kursy, nie tylko te, które są potrzebne do kierunku, ale również muzykę, rysowanie. Kolejną rywalką Linet będzie niestety Petra Kwitowa. Niestety, bo Czeszka na wimbledońskiej trawie lubi grać jak mało kto. Zwyciężała w Londynie już dwukrotnie. Angelika Kerber raz w ubiegłym roku i już wiemy, że nie obroni tytułu. Przegrała w trzech setach z Lauren Davis. Dalej gra rozstawiona z jedynką Ashley Barty. W turnieju panów kibice tenisa ostrzyli sobie zęby na pojedynek Rafy Nadala z często nieznośnym, ale piekielnie zdolnym Nickiem Kyrgiosem. I nudy rzeczywiście nie było. Skończyło się zwycięstwem Hiszpana w czterech setach. Były dwa tiebreaki, a Kyrgios w swoim stylu wykłócał się z sędzią. Swoje spotkanie drugiej rundy wygrał też ośmiokrotny zwycięzca imprezy przy Church Road, Joe Roger Federer. Po tenisie piłka i dwa symboliczne powroty. Frank Lampard, człowiek instytucja na Stamford Bridge, będzie nowym trenerem Chelsea, a Gianluigi Buffon znów znajdzie się w kadrze Juventusu, raczej w roli zmiennika Wojciecha Szczęsnego. Arjen Robben nikogo zmieniać nie zamierza. Właśnie odtrąbił zakończenie kariery. Zresztą bardzo udanej. Bywał mistrzem Holandii, Anglii, Hiszpanii i Niemiec. Właśnie w Bundeslidze zakotwiczył najdłużej. Przez bite 10 sezonów zakładał koszulkę Bayernu Monachium. W tej w kolorze pomarańczowym zagrał prawie 100 razy i wywalczył dla Holandii wicemistrzostwo świata. Z kolei Rodri, czyli Rodrigo Hernandez Cascante, dopiero startuje do wielkiej kariery, choć już pokazał co nieco w Atletico Madryt, skoro Manchester City wyłożył za niego okrągłe 70 milionów euro. I tu stawiamy kropkę, a za godzinę opowiemy, kto i z jakim rekordem wygrał zawody w jedzeniu hot dogów. Mam komunikat od pana Szymona, że na Warmii i Mazurach pada i to pada już od 3.30. No rzeczywiście, dzisiaj nie ma takiego rewelacyjnego, bezchmurnego nieba, ale i też nie ma upiornego upału. Będzie pochmurno, ale możliwe przejaśnienia, a na północnym wschodzie lokalnie opady i możliwe słabe burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to Warmia i Mazury, ile tam podał pan Szymon? O, nie podał, tylko że pada. No ale tak, w Zakopanem będzie 16, z kolei w Bydgoszczy, Koszalinie, Białymstoku 17 i pewnie tak będzie też na Warmii i Mazurach. W Gdańsku 18, w Szczecinie i Warszawie 19, Poznań, Łódź, Kielce, Lublin, Rzeszów 20, w Katowicach 21, we Wrocławiu, Opolu i Krakowie 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za inoksową lodówkę Samsung z wyświetlaczem. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 690 zł. A za robot odkurzający iRobot Roomba z aplikacją iRobot Home z możliwością obsługi smartfonem i czasem pracy do 90 minut. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 390 zł. Nieludzko niskie

cud. Teraz w sklepach Euro Weekend Cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Dostępne tylko w ograniczonej liczbie, w ograniczonym czasie. Wejdź do sklepu lub na euro.com.pl i sprawdź ofertę, aby nie ominął Cię cud niskiej ceny. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, CBA bada pana oświadczenie majątkowe, zresztą chyba na pana wniosek, tak? Złożyłem taką prośbę o przeanalizowanie moich oświadczeń majątkowych w związku z publikacjami, które się pojawiły w niektórych mediach dotyczących faktu nieumieszczenia w 2012 roku w oświadczeniu za rok 2012 2/800 udziałów w jednej działce i 1/16 udziału w drugiej działce. Uchybienia były, jak sam pan mówi, bo są to uchybienia, a czego pan oczekuje od CBA, żeby powiedziało, czy to miało jakieś znaczenie dla pana uczciwości? Oczekuję przeanalizowania tej sytuacji. CBA ma swoje procedury, zgodnie z nimi będzie działać. No, to jest pytanie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A ja mam do pana pytanie, czy taka nieuwaga wysokiego urzędnika państwowego to jest obojętna, czy jednak o nim jakoś tak świadczy nie najlepiej? No jest to... Roztrzepanie... Nawet ja nie zakładam, że pan miał złą wolę i chciał coś zataić. No, trudno mówić o chęci zatajania czegokolwiek, zwłaszcza, że wszystkie też operacje i działania, które są związane z nieruchomościami, są zawsze prowadzone poprzez przelewy bankowe, są od tego opłacane podatki i tak dalej, i tak dalej. Nie, natomiast, no jasne, ale prawo jest prawem. Ale nie, oczywiście, że tak, i to jest kompromitujące. I to mogę powiedzieć tylko tyle, że się wstydzę tych uchybień. Więc wstydzi pan własnej autokompromitacji. Może nie dużej, ale pięknie tak, nie malutkiej. Tak? Pięknie pani to podsumowała. Dobrze, były premier Donald Tusk mówi, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego w Brukseli nic nie ugrał i nie ma powodów do satysfakcji. Podobnego zdania są politycy Platformy Obywatelskiej. Czy jeśli rząd wygrał w Brukseli, to nie było to jednak takie troszkę pyrrusowe zwycięstwo? Dlaczego pyrrusowe zwycięstwo? No dlatego, że jak mówią zresztą nawet politycy Prawa i Sprawiedliwości, w zemście za zablokowanie Timmermansa nie mamy innych wysokich stanowisk, nawet został, mówiąc kolokwialnie, utrącony pan profesor Krasnodębski, który się starał o stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Zablokowanie kandydatury pana profesora Krasnodębskiego jest przejawem z jednej strony złamania reguł funkcjonujących, obowiązujących w Parlamencie Europejskim, dlatego że zgodnie z zasadą parytetu pan profesor powinien zostać wybrany na to stanowisko. Z drugiej strony to jest przykład takiej małostkowości, czy też próby odwetu za to, że no, pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna, a może w ogóle pierwszy raz w historii, premier Rzeczpospolitej Polskiej, był to Mateusz Morawiecki, potrafił stworzyć sojusz państw, które przeciwstawiły się skutecznie krajom dotychczas rozdającym karty w Unii Europejskiej. Opozycja uważa, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w Unii Europejskiej potrafi blokować, a nie potrafi budować. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Mateusza Morawieckiego potrafi działać na rzecz Unii Europejskiej, dlatego że ta walka, czy może te zmagania, które toczyły się i były prowadzone na forum unijnym przez premiera Morawieckiego, to nie była walka o to, kto zostanie komisarzem, czy o to, żeby zablokować Fransa Timmermansa, kandydaturę Fransa Timmermansa, ale to była walka de facto o to, jaka będzie Unia w tej kadencji. Czy to będzie Unia dyktatu największych krajów i narzucania ich woli mniejszym członkom Unii Europejskiej. Czy to będzie Unia dialogu, Unia partnerstwa? Na szczęście dzięki premierowi Morawieckiemu wygrała ta druga koncepcja. Potrafił zbudować wokół Polski, wokół Grupy Wyszehradzkiej we współpracy z Włochami taką koalicję, która zablokowała wybór złego kandydata. Nie złego dla Polski i regionu, ale dla Unii Europejskiej, ponieważ pan komisarz Timmermans jest człowiekiem konfrontacji, jest człowiekiem, który nierówno traktuje poszczególne kraje członkowskie i jego kandydatura byłaby, jego przyjęcie tej kandydatury byłoby złe, obiektywnie złe dla całej Unii Europejskiej. Ale coś z tym partnerstwem jest nie tak właśnie. Tu wracam do tego głosowania w sprawie wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego, czyli nie za dobrze się jednak, przynajmniej w Parlamencie Europejskim, dla Polski ta kadencja zaczyna. Nawet Donald Tusk zauważył, że socjaliści złamali umowy. A dokładnie powiedział, mimo zapewnień niektórych socjalistycznych premierów podczas szczytu Unii Europejskiej o zagwarantowaniu geograficznej równowagi w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej, Wschód nie jest reprezentowany. To jest rzeczywiście niedobra sytuacja, kiedy zwyciężają takie pomysły, aby pokazać siłę, czy też narzucić siłowo pewne rozwiązania, bo Unia Europejska u swoich założeń, u swojego zarania miała być związkiem, wspólnotą krajów, które traktują się po partnersku. A żeby to partnerskie traktowanie było możliwe, żeby było rzeczywiste, no powinny być reprezentowane wszystkie regiony, powinny być różne kraje, które mają różną specyfikę uwzględnione w takiej sytuacji, o której mówimy. Czy teraz już jest, że tak powiem, po herbacie? Ja mam nadzieję, że tutaj będzie jednak pewna refleksja następowała. Jeśli sama refleksja nie nastąpi sama z siebie, czy powiedzmy część krajów, które próbuje siłowo narzucać swoje pomysły, na tą refleksję się nie zdobędzie, no to wtedy będziemy wykorzystywać różne narzędzia polityczne. Jakie? Takie jak w czasie ostatniego szczytu, czyli budować koalicję, która będzie pewne standardy wymuszała. No, w interesie całej Unii Europejskiej jest właśnie partnerskie, wzajemnie traktowanie się wszystkich krajów, niezależnie od ich wielkości i potencjału. Panie ministrze, jeśli chodzi o polską tekę w Komisji Europejskiej, kiedy się wyjaśni, co to zatyka? Może już wiadomo, tylko jeszcze nie jest podane do publicznej wiadomości. Na to musimy jeszcze chwilę poczekać. Oczywiście toczą się negocjacje. Pan premier mówił, że biorąc pod uwagę sukcesy polskiej gospodarki, na którą wskazują wszystkie możliwe komisje, organizacje czy firmy zajmujące się oceną sytuacji gospodarczej, to wskazują, że Polska tutaj odnosi olbrzymie sukcesy. W związku z tym logicznym byłoby, gdyby to była teka związana właśnie z gospodarką, z rozwojem. A partnerzy z Unii Europejskiej podzielają to stanowisko? No to są między innymi opinie Komisji Europejskiej i różnych organów Komisji Europejskiej, że polska gospodarka rozwija się doskonale. Czy rozwój gospodarki powinien skutkować objęciem teki gospodarczej? Tak jak powiedziałem, trwają rozmowy i najlepiej, żeby te rozmowy prowadzili dyplomaci i politycy, a nie żeby te rozmowy były komentowane zbyt szeroko w mediach. Ale i tak są komentowane. Panie ministrze, specustawa dotycząca Westerplatte została wczoraj przyjęta przez Sejm, teraz trafi do Senatu. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, napisała na Twitterze: nie poddam się, we wtorek posiedzenie Komisji Kultury w Senacie. Ona pewnie odbiera to jako zastosowanie rozwiązania siłowego. Nie wiem, czy to jest nie za daleko. Czy te słowa nie są adekwatne, czy są adekwatne, ale w każdym razie to było konieczne, ta specustawa? Po pierwsze, mam wrażenie, że pani prezydent niestety w tej sprawie, w kilku innych zresztą również, no, ulega emocjom politycznym, a warto jednak trzymać się faktów i dyskutować merytorycznie. Po drugie, wczoraj w parlamencie, kiedy dyskutowaliśmy na temat tej ustawy, miałem poczucie, że niektórzy parlamentarzyści opozycji całkowicie tracą kontakt z rzeczywistością. No, była przedstawiana ta ustawa jako jakiś rodzaj opresji na Gdańsku, jako chęć zrobienia krzywdy, pamięci o naszej historii i przykrości gdańszczanom. No, fakty są takie. Jakie jest sedno tego sporu? Sedno jest takie tego sporu, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat to miejsce wyglądało w sposób można użyć dużego słowa, haniebny. Jeżeli miejsce, które jest symbolem dla wszystkich Polaków, w którym rozpoczęła się II wojna światowa, a polski żołnierz płacił krwią za to, żeby obronić ojczyznę, walały się śmieci, było pełne jakichś graffiti, były zdewastowane, no było po prostu to miejsce zdewastowane. Jeżeli przez kilkadziesiąt lat... W ostatnim czasie teren został uporządkowany, czyli jeżeli przez ostatnie kilkadziesiąt lat tak się właśnie działo, a teraz rząd proponuje, aby zbudować tam muzeum, aby zainwestować sto kilkadziesiąt milionów złotych z budżetu państwa, aby władze Gdańska uczestniczyły w komitecie honorowym, miały wpływ na ten cały proces, to wydaje mi się, że ocena może być tylko jedna, pozytywna. Natomiast te osoby, które starają się z tego zrobić awanturę, kierują się jakimiś partykularnymi politycznymi interesami i ja mogę żałować, że tak ważna sprawa, jak upamiętnienie Westerplatte, jest instrumentalnie wykorzystywane przez niektórych polityków opozycji. Że miasto Gdańsk będzie miało coś do powiedzenia w czasie organizacji tego muzeum i zagospodarowania terenu, bo oczywiście, pani, że pani tak. prezydent została zaproszona do komitetu Ależ oczywiście, honorowego. Oczywiście, że tak. Pan minister Sellin, który prowadzi ten projekt, mówił o tym wielokrotnie, rozmawiał również wielokrotnie z panią prezydent. Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, to nie pani prezydent podyktuje szczegóły związane z tym, jak ma to muzeum wyglądać, ale będzie po partnersku traktowana i będzie na pewno jej głos wysłuchany. Panie ministrze, od kilku dni odważnych polityków Zjednoczonej Prawicy słyszę, że w Katowicach podczas konwencji programowej ma być burza mózgów. A po burzy zazwyczaj wychodzi słońce. Czy dla kogoś, dla jakichś grup społecznych wyjdzie słońce? Będą jakieś nowe programy społeczne, jakieś benefity? Programy wszystkie, które będziemy chcieli proponować Polakom w kampanii wyborczej i później na kolejną kadencję, będziemy przedstawiać w czasie tych wakacji, a nie w czasie konwencji. To jest, tak jak pani zauważyła, burza mózgów. Tam będą ważne wystąpienia kierunkowe i programowe prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Będzie występował też pan premier Morawiecki. Natomiast program będziemy prezentować w kolejnych tygodniach. Ale program, wypracowane, ma czerpać z tego, tak, co tam zostanie wypracowane, powiedziane, czy już zarysy programowe są, a tylko będzie wymagał uzupełnienia. Wie pani, no pewne jakby fundamenty programowe my mamy niezmienne, prawda? Będzie korekta, dla nas czy zawsze, zmiana, dla nas zawsze głównym azymutem jest człowiek i będziemy chcieli budować taki solidarny solidarnościowo-republikański system, który człowiek, od czterech lat który w Polsce człowiek, budujemy. Panie ministrze. No właśnie nie, każdy człowiek, dlatego że podkreślamy równość wobec prawa, równość możliwości. Ale niektórzy ludzie, jak pan wie, się domagają czegoś, więc pytam, tak, no więc, czy ten człowiek, który się domaga, będzie zadowolony? Konkludując, na bazie pomysłów, dyskusji, które będą w Katowicach wypracowane, zostanie stworzony precyzyjny program Prawa i Sprawiedliwości, który prezentujemy w kampanii wyborczej jesienią. Niedoinwestowana budżetówka może liczyć na poprawę swojego losu? Są tacy pracownicy, na przykład pracownicy socjalni. No oczywiście jest wiele grup i społecznych, i zawodowych, które mają oczekiwania, słuszne oczekiwania wzrostu wynagrodzeń. To jest kwestia zaległości wieloletnich. My staramy się sukcesywnie podnosić wynagrodzenia wszystkich grup zawodowych. No też muszę zwrócić uwagę na podniesienie płacy minimalnej. Na początku naszej kadencji ona wynosiła 1750 zł, dzisiaj wynosi 2250. Jak kończymy, to ja pytam o przyszłość. W związku z tym ten proces oczywiście będzie trwał i nasze programy zmierzają do dalszego rozwoju Polski i podnoszenia wynagrodzeń. 17% PIT jest przesądzony? Oczywiście, że tak. Jest to jedna z naszych deklaracji i zobowiązań. Od kiedy? Zostanie w tej kadencji jeszcze na pewno ta ustawa przyjęta i uchwalona. Dziękuję bardzo. Minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za smartfon Motorola One Vision 4. 128 GB. Dual SIM. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 390 zł. A za pralkę Slim Bosch z wyświetlaczem LED po 70% rabacie zapłacisz jedyne 510 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Czy można zamienić swój parapet w prawdziwy botaniczny ogród? Tak, z najnowszą ofertą Leroy Merlin to możliwe. Dzbaneczniki, muchołówki, rosiczki czy kapturnice. Rośliny owadożerne idealne dla każdego amatora oraz rzadkie gatunki dla prawdziwych pasjonatów. Teraz już od 14,90 zł za sztukę. Znajdziesz je w Leroy Merlin. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę, nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym telewizorze z takim dużym ekranem? Z dużym ekranem. Pamiętam, a co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 wybiła, Michał, przerwa i skrót. Pożar w sortowni odpadów w podbiałostockich Studziankach. Ogień objął 600 metrów kwadratowych powierzchni hałdy śmieci. Na początku akcji gaśniczej uczestniczyło w niej prawie 30 zastępów straży pożarnej. Teraz na miejscu jest 9. Strażacy opanowali ogień, który już się nie rozprzestrzenia. Od 2 do 4 razy więcej zapłacą ci, którzy nie segregują odpadów, zakłada uchwalona przez Sejm tak zwana nowela ustawy śmieciowej. Od 1 września w sklepach zapłacimy już za wszystkie wydawane w sklepach torby, poza tak zwanymi zrywkami. Teraz nowela ustawy trafi do Senatu. Rada Warszawy poparła niemal jednogłośnie projekt uchwały o budowie pomnika Bitwy Warszawskiej 1920. Monument jednak nie będzie gotowy w setną rocznicę cudu nad Wisłą. Według uchwały pomnik powstanie na placu na Rozdrożu, ma być wzniesiony na podstawie projektu wyłonionego w konkursie. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach po południu rozpocznie się 3-dniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Formacja rządząca ma przedstawić zarys propozycji, które w kampanii wyborczej staną się podstawą programu. Posłowie nie wybierają się na wakacje, mówi szef klubu PiS Ryszard Tarlecki. Posłowie dostaną szczegółowy harmonogram swoich zajęć i obowiązków właśnie w kampanii. W działania przed wyborami do Sejmu i Senatu mają być zaangażowani także europosłowie PiS. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Sejm przyjął wczoraj wieczorem ustawę frankową z poprawkami posłów PiS. Nowe rozwiązania rozszerzają kryteria pomocy dla kredytobiorców, którzy ze względu na pożyczki zaciągnięte w obcych walutach znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Będą oni mogli liczyć na dopłaty przez 3 lata. Spłatę rozpoczną po 2 latach karencji. Raty mają być rozłożone na 12 lat. Projekt przewiduje również, że jeśli kredytobiorca spłaci 100 rat, to pozostałe zostaną umorzone. Z ustawy usunięto zapis o tzw. Funduszu Konwersji. To z niego miały być finansowane koszty związane z przewalutowaniem kredytów walutowych. Miały na niego składać się banki posiadające hipoteki walutowe. Idea tego rozwiązania nie zadowalała ani banków, ani frankowiczów, tłumaczył wykreślenie zapisu o funduszu poseł Tadeusz Cymański, sprawozdawca i autor poprawek. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła pracę nad budową własnej platformy transakcyjnej. Wczoraj podpisane zostało porozumienie w tej sprawie pomiędzy giełdą i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które dofinansuje projekt. Nowy system transakcyjny giełdy ma być wydajny, szybki i dostosowany do zmieniających się potrzeb rynku. Nowa platforma oznacza możliwość obniżenia kosztów transakcji oraz wprowadzenia nowych funkcjonalności dla członków giełdy, emitentów i inwestorów. Będzie charakteryzowała się wysokim stopniem niezawodności i bezpieczeństwa, mówił podczas uroczystości Marek Dietl, prezes GPW. Szacowany koszt projektu wyniesie około 90 milionów złotych. Zostańmy jeszcze z giełdą. Na koniec zaproszenie właśnie stamtąd dla tych, którzy chcą na poważnie rozpocząć inwestowanie. Dziś o godzinie 14 rozpoczyna się letnia szkoła giełdowa. Jest to cykl 10 webinarów edukacyjnych, czyli wykładów przez internet. Będzie je można oglądać na stronie internetowej giełdy w każdy kolejny piątek. Od dziś właśnie do 5 września. Temat dzisiejszego seminarium to pierwsze kroki na giełdzie, czyli od czego zacząć, na co zwrócić uwagę przy wyborze domu maklerskiego, o ryzykach związanych z inwestowaniem na giełdzie. Każdy z 10 webinarów będzie dotyczyć innego zagadnienia, a wykłady będą prowadzone przez doświadczonych maklerów i profesjonalnych doradców inwestycyjnych. Projekt jest organizowany przez Fundację GPW i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Ekonomia wróci do Trójki o 17.30. Chmurki się trzymają tutaj za naszym oknem. Dzień dzisiejszy będzie w ogóle pochmurny, niemniej pojawią się większe przejaśnienia, zwłaszcza w drugiej części dnia na północy kraju. Wystąpią również przelotne deszcze. Na północnym wschodzie lokalnie możliwe burze, słabe burze. No i teraz mamy miejscowości. Darek Pieruk postarał się o utrudnienie mi odczytania, bo ułożył tu bardzo dużo miejscowości z Trójką albo kojarzących się z Trójką. A więc trzy Kopce koło Augustowa i na przykład trzy Lipy z kolei koło Kęczyna. Tam będzie 17 stopni. W Trzech Królach koło Tczewa i Trzech Koronach, no to każde dziecko wie, koło Świecia. 18 stopni. Potem mamy trzy Dęby koło Nowego Tomyśla i trzy Morgi. No to nie jest dużo. W Trzech Morgach 19. Jeszcze mamy zaraz, co tu są za trzy Borki koło Konina i trzy Góry. Tylko trzy Góry. Aha, bo to tylko tych tam, to tam będzie 20 stopni. Tak przelatuję trochę, bo wszystkich trójek nie obsłużę. Mamy jeszcze, proszę drogi słuchaczy, Trójki, trzy Kamienie koło Ostrzeszowa. Tam będzie 21 stopni i trzy Dniaki koło Tarnowa. 22 stopnie. Za granicą wybór polega na tym, że w Urugwaju jest triada. Chłodniutko w tym Urugwaju. 9 stopni. Zaledwie. No a jeszcze amerykańskie mamy tu jakieś jedno widzę. W południowej Karolinie. Trio. I tam będzie 23. I na koniec to skomplikowane jest, bo to jest w Brazylii. Jakaś Trójka w Brazylii, 36. To jest podzielone na 3, daje nam 12. Podzielone na 4, daje nam 3. Nie, już nie będziemy więcej dzielić. No to piosenka dnia teraz. Najwyższy czas posłuchać czegoś ładnego. What we talk. fly. To była nasza piosenka dnia. Ja tam się chyba pomyliłem w tytule. Powinien on brzmieć Will We Talk. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za 15-calowy laptop Asus z procesorem Intel Core i3. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 555 zł. A za telewizor Sony 55 cali 4K X-Reality Pro po 70% rabacie zapłacisz jedyne 810 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak się złożyło, że państwo zwrócili uwagę na moje popisy, bo sporo piosenek w dzisiejszym wydaniu porannym, zapraszamy do Trójki, to były moje utwory, które zresztą poprzedzałem skrótowo opisem okoliczności, w jakich powstały. A jednak moje wypowiedzi budziły wątpliwości pewnych słuchaczy. A ja się chciałem pochwalić, że od razu się zorientowałem w połowie już pierwszej zwrotki, że to nie pan Wojtek śpiewa, bo jakoś tak fałszywie tam zarezonował głos. A pan Wojtek nie robi takich rzeczy. Jako znawca i wielbiciel dzieciołów trzyma zawsze czysto, równo i dokładnie tonację. I tyle. I dodzwoni się do was w piątek. Ojej, kochany, to już lepiej słuchać, jak ten dzięcioł śpiewa. No troszkę mnie pan rozszyfrował. Faktycznie czasem jak mnie wokal nie służy, to biorę takiego substytuta. I dlatego ten casting na chórek wspierający, co ta pani dzwoniła, który organizujemy, bo wiadomo, że jak coś nutkę nie trafię, to chórek zamarzę, zakryje, a i jakoś tak wizualnie odciągnie uwagę i wtedy przechodzi. Ale większość to naprawdę ja sam. Ten kawałek teraz, co będzie, to mnie się trochę wydawało, że ja go ściągnąłem od jednych, co ich słyszałem w tym, co słucham w tym radiu, ale potem sobie pomyślałem, że przecież nie jest zakazane w sampling, a sampling jest nowoczesny. To ja ich wysamplowałem, potem patrzyłem, się wysamplowało prawie 80% tego kawałka. No to myślę sobie, to dosampluję co jeszcze brakujące, podpiszę i to będzie moje. A nałożyłem jeszcze wokalik swoją ścieżkę, żeby nie było, że ukradłem, tylko sampling i nałożyłem swoją ścieżkę. I tak mnie wyszło. Muszę powiedzieć, że mi całkiem przyzwoicie ten kawałek wyszedł. Jednak sampling to jest coś. Człowiek z kompozytorem się robi z dnia na dzień po prostu. Podsumuję teraz korespondencję, bo nie mogę tak indywidualnie odpowiadać. I przypomnę, nie było koncertu życzeń, bo ta audycja to nie jest koncert życzeń. Niemniej wszystkim solenizantom i jubilatom, którzy się odezwali, życzę jak najlepszych najbliższych dni, miesięcy i tych tygodni. Jak również nie spełniłem żadnego życzenia muzycznego, bo to nie jest koncert życzeń. Jeśli chodzi o pogodę, nie przyjąłem narzekania na pogodę i zrobiła się pogodna i miła audycja. A teraz Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. Wszystko zaczęło się od studenckiej wymiany. Po roku spędzonym na Wyspach Kanaryjskich i powrocie do kraju, Krzysztof Misztal stwierdził, że jesienno-zimowa aura w Polsce to zbyt wiele dla jego nerwów. Postanowił coś z tym zrobić i tak został digitalnym nomadem. Z moim znajomym doszliśmy do wniosku, że jeżeli pracujemy przy komputerze, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować wrócić na Kanary na miesiąc, zrobić mały eksperyment, oderwać się od tego wszystkiego, co nas otacza, co nam się nie podoba. I mieliśmy to szczęście, że zarówno mój szef, jak i jego zgodzili się na coś takiego. Powiedzieli, że jeżeli nasza produktywność będzie taka sama jak z Polski, to nie robi im to żadnej różnicy, czy skąd my będziemy pracować. I co, i udało się? Na szczęście się udało, tak. Wyjechaliśmy na Wyspy Kanaryjskie na miesiąc, to był eksperyment, tak naprawdę zostaliśmy na 6 miesięcy. I tak właśnie rozpoczęła się moja przygoda z byciem nomadem. I tutaj chciałem powiedzieć, że tak naprawdę jadąc tam nie miałem zielonego pojęcia o takiej społeczności, o tym, że można tak żyć. To było takie dosyć dla mnie nienaturalne. Co ciekawe, było dużo osób w biurze, które chciały ze mną wyjechać. Tak jak to zwykle bywa, jeżeli wychodzisz z jakąś ciekawą inicjatywą, na samym początku jest bardzo dużo osób, które chcą się dołączyć i ostatecznie nikt ze mną nie pojechał z firmy, więc to jest taki chyba wniosek, że jeżeli chcesz coś zrobić, to nie warto czekać na to, aż ludzie się do ciebie dołączą, ponieważ możesz się nie doczekać, tylko warto po prostu zacząć działać samemu. Ale Wyspy Kanaryjskie to był ten pierwszy przystanek, bo to pracowałeś nie tylko tam, ale jeździłeś też w inne miejsca świata. Mieszkałem na Wyspach Kanaryjskich, mieszkałem w Hiszpanii, mieszkałem w Portugalii. Mieszkałem na Bali, w Tajlandii, także było trochę tych miejsc. W niektórych miejscach zatrzymywałem się na dłużej. Ja definiuję mieszkanie w danym miejscu jako miesiąc i dłużej. Jeżeli jestem gdzieś krócej, to uznaję, że po prostu tam byłem, ale nie mieszkałem, więc tak. W którym z tych miejsc było najciekawiej, które odwiedziłeś i w których mieszkałeś, pracowałeś? Zdecydowanie powiedziałbym Azja, Bali i Tajlandia, ponieważ strasznie kontrastuje to z Europą. Jest naprawdę inaczej niż tutaj. Po 7 miesiącach przebywania w Azji Południowo-Wschodniej stwierdziłem, że cała Europa jest praktycznie taka sama. W sensie, jeżeli zostawimy ją z Tajlandią, tak? Nieważne, czy to jest Ukraina, czy Hiszpania, czy Polska, to czuję się mniej więcej wszędzie jak w domu, więc to było naprawdę najciekawsze i takie najbardziej intensywne doświadczenie. Natomiast najlepiej czuję się chyba w Hiszpanii. A powiedz, to jest tak, że żeby być tym digitalnym nomadem, trzeba być też, nie wiem, informatykiem, inżynierem, kimś takim? Nie, zdecydowanie nie. Poznałem bardzo dużo osób, które zajmowało się różnymi rzeczami, które nie były związane w żaden sposób z informatyką. Uważam, że istnieje w tym momencie takie przekonanie błędne, że pracować zdalnie i podróżować mogą tylko informatycy i programiści. I faktycznie jest w tym takie małe ziarenko prawdy, ponieważ chyba jest najłatwiej zacząć z takiej pozycji, ponieważ rynek pracy jest tak ukształtowany, że istnieje bardzo dużo swobody dla pracownika. Natomiast poznałem mnóstwo osób, od tłumaczy, po project managerów, osoby, które posiadały własny biznes w internecie. Także możliwości jest bardzo dużo. A nie masz też takiego poczucia, patrząc też tak krytycznie na taki styl życia, że to jest trochę takie bycie wszędzie i nigdy? Gdzie, że jednak nie zapuszczasz korzeni, że nie masz takich stałych przyjaźni gdzieś od lat w tym miejscu, ludzi, którzy są na dobre i na złe, tylko że to są przyjaźnie, ale raczej takie krótkotrwałe, bo trochę w Hiszpanii, trochę w Azji. Bardzo dobre pytanie. Tak, mam takie wrażenie i bardzo dużo osób, które prowadzi taki styl życia, mają takie wrażenie. Dlatego ja tak naprawdę preferuję podróżować wolno. Więc nie jestem takim typowym podróżnikiem, który był w 100 krajach i widział wszystko, ponieważ wolę zatrzymać się w jakimś danym miejscu na trochę dłużej, czy to jest 3 miesiące, czy to jest pół roku, bo wtedy jestem w stanie nawiązać bliższe znajomości. I moim zdaniem to powinno być miarą podróży, nie to ile kilometrów się przejechało, ile krajów się zobaczyło, żeby po prostu odhaczać je ze swojej to-do listy, tylko jak dużo przyjaźni się nawiązało, jak dużo osób się poznało. Więc w tym momencie preferuję podróżować nieco wolniej, a nawiązywać głębsze relacje. Wydaje mi się, że z dużym prawdopodobieństwem przyszłą zimę spędzę tak jak ostatnią na Wyspach Kanaryjskich. Z tego względu, że po pierwsze bardzo dobrze się tam czuję, a po drugie, jak już byłem tam trzeci raz, to spotykam ciągle tych samych ludzi. I to już jest w pewien sposób grupka znajomych, z którymi się znamy, spędzamy tam razem zimę, wracamy do swoich krajów i potem spotykamy się znowu na zimę. Natomiast mam oczywiście bardzo dużo miejsc, które chciałbym odwiedzić. Nigdy nie byłem w Ameryce Południowej, nigdy nie byłem w Australii, nigdy nie byłem w Japonii. To jest naprawdę bardzo wysoko na mojej liście. Natomiast nie mam żadnych konkretnych planów odnośnie odwiedzenia tych miejsc. Mówił Krzysztof Misztal, digitalny nomad. Audycja podróżna. Ważna informacja dla odlatujących z lotniska Chopina. Od dziś do 17 lipca z centrum Warszawy na Okęcie nie dojedziemy pociągami Kolei Mazowieckich czy SKM. Powodem są prace modernizacyjne na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Lotnisko Chopina. Z tego względu częściej będą jeździły autobusy linii lotniskowej 175. Trwa drugi tydzień trzeciego etapu Wielkiego Szlaku Himalajskiego. Bartosz Malinowski przemierza Himalaje Pakistanu, a w Himalajach potężne opady śniegu, mróz, momentami grad. Za Bartoszem ponad 100 km wędrówki, w czasie której dotąd nie spotkał żywej duszy. Ale jak mówi nam prosto ze szlaku, na brak towarzystwa nie narzeka. Podczas jednego z biwaków późnym wieczorem odwiedziły nas dwa niedźwiedzie na paskowe żółte osai. My byliśmy tylko gośćmi. Niedźwiedzie spłoszyły się na dźwięki, na światło latarek. No zdecydowanie więcej świstaków. I niedźwiedzie, i świstaki himalajskie serdecznie z Myśliwieckiej pozdrawiamy. Za tydzień kolejna relacja z Pakistanu, a podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. I my też pożegnamy Państwa, bo audycja się kończy. Darek Pierucha, Aniga Wachowicz, Zofia Kruszewska i Wojciech Mam. No i my dziękuję bardzo za listy, telefony i wszystko w ogóle, i że Państwo się włączyli, słuchali, a może nawet czasem uśmiechnęli. A jak się wszystko dobrze ułoży, no to spotkamy się w niedzielę. Międzyzdrojach gwiazdy świecą całą dobę i zaświecą też na antenie Trójki. Muzyczna Poczta UKF, Akademia Rozrywki i zapraszamy do Trójki dziś wprost z Międzyzdrojów. A w niedzielę w magazynie bardzo kulturalnym podsumowanie 24. Festiwalu Gwiazd. Odwiedzą nas m.in. Jan Borysewicz, Andrzej Pongowski i Olaf Lubaszenko. Zapraszają Barbara Marcinik, Mariusz Ciśnik, Krystian Hanke, Kuba Witkowski i Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 26 czerwca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 17 lipca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt! Pani magister, przyjaciółki powiedziały mi o skutecznym produkcie na chrapanie. Mam gdzieś zapisaną nazwę i już szukam. Na pewno chodziło o wyrób medyczny Desnoran. Desnoran działa do 8 godzin, a co najważniejsze, to jedyny produkt o takim składzie, który posiada badania kliniczne dokumentujące jego skuteczność. Tak, ma pani rację. Chodziło o Desnoran. Przyjaciółka mówiła, że jej mąż chrapał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie.